you must pull the heather green and make it soft for me. And pull as he the heather green and make for her a bed. And take it as his gay mantle and o'er it he is spread. Take off your clothes now, King Henry, and lie down by my side. Now swear you, King Henry, to take me for your bride. Oh, God forbid, says King Henry, whatever the light betide, that ever a fiend that comes from hell should stretch down by my side. The day was come and the sun shone through the hall. The fairest lady that ever was seen lay between him and the wall. I'd met with many a gentle knight that gave me such a thrill, but never before with a courteous knight that gave me all my will. No i dobrze mówiłem, że gdy muzyka się skończy, to nasi wojownicy będą już pod murami wrogiego miasta i właśnie dotarli do podmurówki Częstokołu. Wspomnijmy jeszcze, że mamy trzy oddziały. Pierwszy i trzeci to oddziały Gachłego i Atahualpy. Ten ostatni to angielski przyjaciel Gniewosza, kapitan statku, który zatonął. I to są skrzydła. Natomiast pod główną bramę doszedł Czandaura na czele największego oddziału. No i Czandaura pochyla się do ucha wojownika przysłanego przez Gachłego i mówi: powiedz wodzowi, by czekał, aż uderzy Atahualpa. Wtedy dopiero próbuje podłożyć ogień pod bramę wschodnią. Żołnierz przyłożył rękę do czoła i piersi i popełzł jak wąż z powrotem wzdłuż linii trzcinowego przedpiersia. Czandaura pchnął Pomarego z rozkazem do Atahualpy na zachodnim skrzydle. Oprócz tego potężna ławica chmur przesłoniła księżyc i oddała ziemię nieprzeniknionym mrokom. Tylko ogniska osady gorzały, niby krwawiące rany nocy. Czandaura polecił wydobyć z wojłoków pakuły, kłaki i susz i sam z dwoma najpotężniejszymi zuchami wypełzł z zarośli na podmurowanie szańca. Pozostali mieli w razie zaatakowania go obrzucić obrońców wału strzałami i pociskami. Król i jego dwaj towarzysze przykucnęli we wnęce między bramą a wystającą ścianą szańca. Ułożyli stos z chrustu i przepojonych smołą paku i czekali. Czandaurze czas przeciągał się w nieskończoność. Czuł nerwowy niepokój i podniecenie gracza przed rozstrzygającą partią. Czymże było zdenerwowanie, któremu kiedyś w kraju ulegał podczas zawodów o mistrzostwo w boksie czy szermierce, w porównaniu z tą grą, w której stawką były losy dwóch plemion, życie Rumi i jego własne. Mimo wszystko, może po raz pierwszy w życiu był w swoim żywiole. Ruszał się, działał, walczył. Było w tym coś pięknego, coś rycerskiego, coś, co uważał za istotny, właściwy cel swego życia, podczas gdy wszystko inne w nim wydawało się irracjonalną, śmiesznie głupią pomyłką. Jakiś rys atawistyczny europejskiego konkwistadora odezwał się w nim późnym echem i dopominał o realizację zdobywczych zachcianek. Jak zwykle w chwilach duchowego napięcia przeszła mu szalona ochota do zapalenia papierosa. Absolutna niemożność zaspokojenia jej wprawiła go w stan nerwowego zniecierpliwienia. Wysiłkiem woli powstrzymał się, by nie powstać i zacząć przechadzać się tam i z powrotem pod bramą. Jakże imponujący kontrast pod tym względem stanowiło zachowanie się obu krajowców. Siedzieli nieruchomo jak posągi, skamienieli w oczekiwaniu na znak władcy. Ani jeden niespokojny gest, ani żaden żywszy ruch nie zdradzał wewnętrznego nastawienia tych ludzi. Manekiny obowiązku i karności, dziwił się gniewosz. Czy też ludzie bez odrobiny nerwów? A może tylko przedstawiciele wschodniego stoicyzmu, starych, wymierających ras? Co za wspaniały spokój i opanowanie. A może tylko obojętność wobec przeznaczenia? O, i to jest znak zapytania, który w zasadzie jest dobrym momentem, by na chwilę przerwać. der Gute. Ich bin das Mark vom Eimer 1. Ich bin die Blut, die blutige Note. Ich bin die Fackel Nummer 1. Ich atme Freiheit, grenzenlose. Bin nicht des wilden Feuers Tanz. Ich blühe in des Windes Rose, in namenlose Eleganz. Ich brenne für die Welt von morgen, mich schüren Böen der Gefahr. Die hemmen mich des Tagwerks Sorgen, ich bringe mich als Opfer dar. Ich schreie Flammen über Plätze, ich zünde nieder Toten. Mein Wollen tilgt des Marktes Krätze aus falschem Schwur und Händlertum. Treibens dumpfes Glück, ich jede Illusion erhasche, rauf in Ruinen bleib zurück. Ich kehre immer, immer wieder, als Phönix, der stets aufersteht, in Männertat, die niemals nieder, im Bürgerbann um Leben fleht. Ich werfe meines Waltens Funke auf Abendlandes faules Strom. Zu tief in meinen Traum versunken, beschirmt von frohem Nirgendwo. Ich werde nicht um Licht entzünden, als gegen Kaiser dumpfen sein. Und heiter in Aurora münden, ich bin die Fackel Nummer Doktor Wilczer byłby z nas dumny, gdyby nocną porą słuchał dzisiejszych osobliwości. Tymczasem po stronie zachodniej osady odezwało się puchanie puszczyka. Długie, przeciągłe, żałosne. Gniewosz drgnął i wyprostował się. To Peterson dawał znak do ataku. Nie minęła i minuta, a z tej samej strony nadpłynęła wrzawa bojowych okrzyków i szczęk broni. Jednocześnie rozbłysła różowym blaskiem łuna świateł, a Atahualpa rozpoczął akcję dywersyjną. Tandaura stinął na swoich, skrzesali ognia i zapalili stos. Potężny płomień buchnął w niebo i zaczął podlizywać czerwonymi jęzorami bramy i wieże strażnicze. Dzieci ryk czarnych i ulewa strzał były odpowiedzią. Król wyrwał z zapasa tomahawk i z okrzykiem naprzód w imię Manu runął na wieżeje. Powtórzyły okrzyk setki wojowników i jednym skokiem znalazły się obok niego pod szańcami. Huk siekier skrzyżował się ze świszczącym akompaniamentem strzału i zgrzytem żelaza. Czarni bronili się zaciekle. Napadnięci z trzech stron równocześnie nie stracili przytomności i stanęli na wysokości zadania. Najcięższy bój rozgorzał przy bramie głównej, zaatakowanej przez Chandaurę. Nieprzyjaciel wkrótce zorientował się bowiem, że akcją kieruje tu sam król i dlatego tutaj skupił największy opór. Była chwila, kiedy zdawało się, że jaśni, prażeni z góry gradem pocisków i parzeni niemiłosiernie wylewanym z wiader wrzątkiem, ustąpią przed furią obrońców. Sytuację ocalił Chandaura. Chmurny, z rozwianym włosem jak bóg burz Tahiri, z krwawą pręgą na policzku, wspiął się zuchwale po drabinie przestawionej do szańca i pierwszy przyłożył pochodnie do ostrokołu. I chociaż udało się czarnym ugasić ogień w jednym miejscu, za chwilę wdzierał się niszczący żywioł za żegnięty ręką króla gdzie indziej i wieńczym triumfalnym pióropuszem szczyty palisady. Zachęceni bohaterstwem białego, kolorowi wojownicy ze zdwojonym męstwem przypuścili ponowny atak. Wtem opór zelżał. Po szeregach czarnych przeszedł powiew zniechęcenia. To Ngahue przez wywaloną bramę wschodnią wkraczał do osady i zagrażał obrońcom od lewego boku. Niech żyje król Chandaura! Zawołał. Zawyło z setek piersi i pod ciosami siekier runęły zwęglone wieżeje główne. Wtargnęli do serca obozu, lecz już od zachodniego skrzydła także pędził dziki popłoch masy czarnych wojowników i Atahualpa nie chciał pozostać w tyle w godzinę zwycięstwa. Jemu to przypadł w udziale najświetniejszy czyn tej nocy rozstrzygnąć. Po długiej, uporczywej walce położył trupem Tamakorego. Śmierć króla zakończyła bój. Czarni, zewsząd otoczeni i zdezorganizowani, wywiesili na wiecznicy płat czerwonego sukna na znak poddania się. Niech żyje Chandaura, król wyspy i Tongo! Wołali wszyscy. Niech żyje! Podjęli okrzyk zwyciężeni. Lecz oczy wodzów i wojowników na próżno szukały tego, który był przedmiotem owacji. Odezwał się pomruk zaniepokojenia. Gdzie król? Gdzie Chandaura? Atahualpa, choć ranny i pobladły od utraty krwi, wjechał koniem w tłum jeńców i klnąc po angielsku krzyczał. Gdzie król Chandaura? Czarni hultaje, każdy was wyciąć do nogi, jeżeli włos jeden spadnie mu z głowy. Aż uspokoił go pomarek, który objąwszy w pół chwiejącego się już w siodle, rzekł półgłosem. Król poszedł wolnić kapłankę Rumi. Jakoż niebawem z ulicy pomiędzy wigwałami nadjechał Chandaura na białym rumaku. Przed nim na siodle zasłoniętą zielonym kwefem twarzą siedziała Rumi. Powitały ich entuzjastyczne oklaski i szczęk włóczni uderzanych o tarcze. Takie rzeczy. Pograjmy. Rist ek botrunar, rist ek bjargrunar. Einfalt vid Alfum, tvifalt vid Trollum, frifalt vid Durs. Thank you. A u nas krajobraz po bitwie, bo tak zakończyła się wyprawa, której wynikiem było złączenie się plemion i krain pod berłem Czandaury. Kilkanaście pierwszych dni po zwycięstwie poświęcił król zwiedzaniu zdobytych obszarów i zapoznaniu się z nowymi poddanymi. Pod względem klimatu, fauny, flory i naturalnych bogactw południowa część wyspy mało różniła się od północnej. Tylko konie mieli czarnie i o wiele piękniejsze od swoich powracieńców. Obaj biali byli nimi zachwyceni i już w czasie bitwy zdobyli sobie po jednym rasowym okazie. Pierwszą troską Czandaury po odbyciu podróży okrężnej po nowym terytorium było wyznaczenie namiestnika, który by z jego ramienia rządził południową płacią wyspy. Na stanowisko to nadawał się najbardziej Atahualpa, lecz ten stanowczo odmówił. Nie chciał rozłączać się z królem. Czandaura nie nalegał i jemu ciężko przyszłoby rozstawać się z przyjacielem i jedynym białym człowiekiem na wyspie. Namiestnikiem został Ngahue. Celem ułatwienia szybkiej wymiany myśli między nim a królem i wzajemnego porozumienia się mianował Czandaura swoim odręcznym kurierem Pomarego. Miał on odtąd stanowić łącznik między obu płaciami kraju. Dla udostępnienia komunikacji między południem i północą postanowił król poprowadzić przez puszczę na południe od łańcucha górskiego szeroki, bity trakt dla pieszych i konnych. Do dzieła zabrano się natychmiast i jeszcze przed powrotem Czandaury do północnej stolicy rozbrzmiewały odwieczne bory hukiem toporów i siekier. Wola białego człowieka wdzierała się nieubłaganie w osierdzie lasów i kładła w poprzek jasnym, utartym szlakiem. Zarządzeniom młodego władcy poddali się i Tonganie bez szemrania. Otaczała go podwójna aureola zwycięskiego wodza i Tonguara. Pomruk sprzeciwu odezwał się dopiero wtedy, gdy do oddziałów powracających na północ wcielił Czandaura z pomiędzy czarnych 2000 najdzielniejszych wojowników. Lecz stanowcza postawa króla i jego żołnierzy uśmierzyła bunt w zarodku i czarni wojownicy potulni jak baranki odmaszerowali w stronę Kordyliery. W dawnej stolicy południa, oprócz Ngahuego, pozostawiono załogę liczącą 1000 świetnie uzbrojonych jasnych. Na odjezdnym Czandaura pożegnał ich w krótkich, serdecznych słowach, a na pocieszenie obiecał wkrótce odesłać im ich kobiety i dzieci. Wyraził też nadzieję, że za najbliższą wizytą zastanie tu już nie jedno młode stadło powstałe ze skojarzenia się dzielnego wojownika północy z urodziwą dziewoją południa. Wreszcie kazał publicznie ogłosić, że granica między obu krajami przestała istnieć i że każdemu dozwolone jest swobodne przejście z jednej strony gór na drugą. Żegnany owacyjnie przez załogę pod dowództwem Ngahuego, Czandaura dosiadł swego śwosza i dał znak do wymarszu. Ruszyli na północ i długo towarzyszyły im spojrzenia pozostałych. Tu kończy się rozdział. A my w związku z tym pogramy i zobaczymy, co dalej z opowieścią. Kuin reunusta rajojen lailla, jyvät on maa, helmet hennon päällä. asunut on, vaan ei miestä kuulu. Aika joutunut on, vaan ei miestä kuulu, sanoo kuin vesi äänellään. Aika joutunut on, vaan ei miestä kuulu, on sanaton maas. Painuvat pajut rannoilla avain yli vuoden käyneitä, kumartaan tänäänkö tuulet kannoille jäävät tyvenen lailla tahtonsa. No właśnie, patrzę na zegar, jeszcze 26 minut mamy. Obszerny mail od pana Michała z Gdyni. Zaraz się w niego wgłębię. Tymczasem w naszej opowieści bitwa wygrana. Król wraca do siebie na północ. W zasadzie król wszędzie jest teraz na wyspie u siebie. No ale zamiast wrócić do stolicy, jedzie drogą okrężną, ponieważ przypomniał sobie, że ma jeszcze jeden obowiązek, jeszcze jedną misję, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, ale wysłano swego czasu dwie ekspedycje z miasta. Pierwsza szła w kierunku dżungli, by szukać świętego ziela, a druga, braci błagalników, szła do skraju krateru, by ukoić niepokój świątyni Pele, która w ten sposób okazywała swoje niezadowolenie. Mieli ze sobą złote monety, które należało wrzucić w gardziel krateru i w ten sposób uśmierzyć wszelkie wybuchy i inne niepokojące rzeczy. No i również wymknął się z miasta wielka medycyna, który podstępem zgładził braci, czy odwiódł od zamiaru. W każdym razie z jakiegoś powodu te monety nie zostały wrzucone. No i teraz Chandaura z Pomarem i Zaną, Xingu i Atahualpą wdarli się na drożynę, która wiodła właśnie nad gardziel wulkanu. Dostał od strażników dwie monety i pyta, skąd macie te monety? Zapytał Izanę. Odziedziczyliśmy po przodkach naszych, którzy znaleźli je w urnach odkrytych w jednej z pieczar nadmorskich we wschodniej stronie wyspy. Jest ich już niewiele. Przechowują je arcykapłani nasi w świątyni Oro i wydają po dwie tylko w chwilach gniewu bogini Pele, gdy domaga się od nas haraczu. Mruknął Chandaura i zakrył dłonią usta, na które wybiegł mimowolny uśmiech. Więc to tak. Will, zwrócił się do Atahualpy. Czy znasz te pieniądze? Peterson wziął do ręki, zważył na dłoni, zbadał z obu stron i zaopiniował. Wyglądają na stare monety peruwiańskie z czasów szlachetnych Inków. Podobne posiada w swych zbiorach Ralph Hudson, szyper z Punta Arenas. Stary Wyga, który za młodu polował na morzach na własną rękę i nieraz bywał w zatargu z policją. Złoto solidne, pierwszej klasy. Ale jak dostały się na wyspę? No, pewnie w czasie wędrówek plemion. Zresztą może jacyś korsarze ukryli wraz z innymi łupami te pieniądze w skałach nadbrzeżnych? Jestem przekonany, że w ciągu wieków zaglądali tu nieraz awanturnicy hiszpańscy i pozostawili po sobie ślad w niektórych zwrotach i wyrażeniach. Kto wie, czy podanie o Bogu Tany Mahuta, który miał zapłodnić jedną z tutejszych kobiet i stać się protoplastą rodziny królewskiej, nie jest zręcznym zamaskowaniem rzeczywistego albo mniej chlubnego zdarzenia. Rozmowa białych, przeprowadzona po angielsku, wydała się i za nie trochę za długa i nieodpowiednia w tym miejscu i w tej chwili. Z odcieniem niezadowolenia przypomniał królowi właściwy cel, w którym tu przybył. Gdy wyciągnę rękę ku ustom Rotowery, pouczał króla, wtedy zapłacisz haracz bogini. Centaura odebrał monety od kapitana i trzymając je w palcach nad kraterem czekał. No i my poczekamy, bo a propos tych wież strażniczych, które płonęły All Along the Watchtower, jeden z ulubionych tematów półredaktora, i słuchaliśmy go już kiedyś w osobliwościach w fińskiej wersji Arniego. Arni. Jednoosobowy fiński zespół i zupełnie niepodobna do niczego wersja All Along the Watchtowers. Patrzę na rozwój wypadków w naszej opowieści. Wydaje mi się, że nie będziemy dalej już nad tym kraterem stali. Zostawmy sobie coś na za tydzień, zwłaszcza, że patrzę na opowieść 157 strona, a kończy się definitywnie na stronie 200, a zatem już naprawdę jesteśmy blisko finału. Tak samo jak teraz, bo 12 minut dzieli nas od godziny drugiej i dobijania do portu. W związku z tym, no właśnie, to u nas Albercik. No właśnie, powoli zbliżamy się już do końca. Słucha nas pan Krzysztof, który pisze: świetnie się słucha po ciemku, piękne pole dla wyobraźni. No i ta muzyka, jakaż ulga po całodziennym roku. Oddycha pełną piersią pan Krzysztof. Pan Paweł: panie Wojtku, pozdrawiam serdecznie po premierze spektaklu Chrobot na przełęczy Bez kresu myśli człowieka. Spektakl się udał. Proszę o piosenkę Laocze. Nie mamy, niestety, ale... No i pan Michał pisze, że... No właśnie, że czyta książkę. Ostatnio przeczytałem ciekawą powieść, którą polecam uwadze półredaktora. Był to Cienioryt pióra Pawła Piskorskiego. Sprawnie napisana, słusznie nagrodzona nagrodą imienia Janusza A. Zajdla. Ale polecam ją, bo poza tym, że to fantazji, reprezentuje też tak zwany gatunek płaszcza i szpady. A tej ostatniej jest w powieści mnóstwo. Bohater jest mistrzem fechtunku i kunszt we władaniu szpadą nieraz ratuje mu skórę. Autor zarzekał się, że podczas pisania korzystał z autentycznych podręczników z dawnych epok. Okiem laika pisarska robota została wykonana wyśmienicie, niczym przepisy z kuchni osobliwej. Nie wiem jednak, jak wygląda to okiem profesjonalisty, dlatego jeśli półredaktor się skusi, ciekaw jestem opinii mistrza szpady z 8. lokatą w Europie, czego oczywiście gratuluję. Pozdrawiam, Michał Smętek, Gdynia. I od razu powiem, że na szpadzie kompletnie się nie znam. Uprawiam szable. To dzisiaj zupełnie inne bronie i temat może kiedyś rozwiniemy, ale podpowiedź przyjmuję, cienioryt. Być może niedługo dopadnę i wchłonę. A tymczasem u nas słuchacz napisał, że szantowo i rozbujanie czasami gramy. W związku z tym Ailstorm i tak właśnie prawie na zakończenie. Naprawdę, kończymy, 2 minuty dzielą nas od godziny drugiej. Za chwilę Grzesiek Hoffman, GH Plus Ekstra, a my spotykamy się w klubie od 4 do 6 z niedzieli na poniedziałek.